PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uroczystą galą i koncertem Leszka Możdżera na Wawelu w Krakowie rozpocznie się wieczorem 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Wilnie coraz więcej obaw budzi stan góry Giedymina. Ostatnio znów doszło do osunięcia się zbocza. Rekordowa liczba widzów rokowego koncertu w Modenie, jubileusz 40 lat, na estradzie obchodził Vasco Rossi, największa gwiazda włoskiego rocka. Uroczystą galą i koncertem Leszka Możdżera na Wawelu w Krakowie rozpocznie się wieczorem 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na obrady przyjedzie 3000 gości z całego świata. Podjętych zostanie około 200 decyzji dotyczących światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem sesji. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński wielokrotnie podkreślał, że to największe międzynarodowe wydarzenie organizowane w tym roku przez rząd. Ono się dobrze wpisuje w te wydarzenia, które już były organizowane przez rząd nasz w poprzednim roku, w Światowe Dni Młodzieży oraz Szczyt NATO-owski. W uroczystym otwarciu sesji na Wawelu weźmie udział prezydent Andrzej Duda i dyrektor generalny UNESCO Irina Bokowa. Podczas obrad delegaci między innymi zdecydują, które z 34 zgłoszonych miejsc znajdą się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Polskim kandydatem jest zabytkowa kopalnia ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach. To niezwykłe miejsce, podkreśla wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Zbigniew Pawlak. To również miejsce, w którym narodziła się rewolucja przemysłowa w tej części Europy. Obrady w Krakowie potrwają do 12 lipca. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. W Wilnie coraz więcej obaw budzi stan góry Giedymina. Ostatnio znów doszło do osunięcia się zbocza. Ministerstwo Środowiska Litwy poinformowało, że eksperci obawiają się kolejnego dużego osuwiska. Wiceminister środowiska Renaldas Augustinavičius uspokajał wczoraj i zapewniał, że wieża stojąca na szczycie zbocza nie jest zagrożona, a cały obszar jest dostępny dla zwiedzających. Góra Giedmina to jeden z najważniejszych i najpopularniejszych wśród turystów symboli Wilna. Stan obiektu zaczął budzić niepokój, gdy w lutym i październiku ubiegłego roku doszło do potężnych osunięć gruntu. W tym roku wzgórze było zamknięte dla zwiedzających przez 4 miesiące. W czwartek mer Wilna Remigiusz Simasius zwrócił się do prokuratury generalnej z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyn osuwania się wzgórza i znalezienia winnych tej sytuacji. Włodarz miasta chce, aby samorząd przejął opiekę nad górą. Władze Wilna z powodu osuwisk ogłosiły też sytuację nadzwyczajną, co daje możliwość skorzystania z budżetu rezerwowego państwa na uporządkowanie góry. Przypuszcza się, iż na osuwanie się góry Giedmina mogła mieć wpływ budowa kolejki w 2003 roku, a także budowa Pałacu Władców w latach 2002-2009. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Rekordowa liczba widzów rokowego koncertu w Modenie, jubileusz 40 lat, na estradzie wraz z 220 tysiącami fanów obchodził Vasco Rossi, największa gwiazda włoskiego rocka. Jest ktoś, kto mówi nie. To jeden z 40 przebojów, które wraz z fanami zaśpiewał na 40-lecie Vasco Rossi. Impreza ściągnęła do parku w Modenie o 50 tysięcy fanów więcej niż miasto liczy mieszkańców. Ponadto dużą część koncertu pokazywał pierwszy program publicznej telewizji RAI. Przed ekranami zasiadło kilkanaście milionów widzów. Transmisję z całego koncertu można było obejrzeć w 200 kinach na terenie całych Włoch, w Rzymie w 10 salach. Wokalista zawdzięcza ogromną popularność swojej muzyce i głosowi, ale przede wszystkim głębokim tekstom piosenek, które pisze sam. Włosi znają je na pamięć, nucą i cytują od dwóch pokoleń. 65-letni Vasco nazywany jest we włoskim środowisku rockowym komendantem. Wydał 30 płyt. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Pochmurno i deszczowo na przeważającym obszarze Polski. Niewielkie rozpogodzenia możliwe jedynie na zachodzie. Chłodno, 14 stopni w Suwałkach, Lublinie i Warszawie, 20 w Przemyślu. Za to po południu pogoda będzie się trochę zmieniać. W całym kraju pojawi się więcej słońca. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. 8. trasa męskiego grania wyrusza na pierwsze spotkanie do Poznania. To już 8 lipca, a ja nie mogę się doczekać tego koncertu. Domyślam się, że niektórzy z Państwa chcieliby wygrać wejściówki na tę trasę. Zapraszam w takim razie do wysłuchania specjalnej audycji jutro od 13 do 15 w Trójce. Piotr Stelmach.

taki dosyć, powiedziałbym, negatywnie brzmiący tytuł. I don't need your loving. Nie potrzebuję twojej miłości. Ale może to tylko takie krygowanie się. A muzyka, no to państwo słyszą, łatwo poznać, że to raczej Angole, no i że raczej kultywują te tradycje hard-rockowo-rock'n'rollowego grania, mimo że płyta nowiutka nosi prosty tytuł Inglourious 2. No bo zespół Inglourious i postanowił nie bawić się w wymyślanie tytułów, tylko jest tak samo jednorodnie. Nazwa grupy, tytuł płyty, dodana dwójka, bo album numer 2. No i już troszkę rozgrzali, myślę, tych czekających na mocniejsze granie. Nie jest to jakiś death metal, nie są to wióry z gryfu, ale bardzo solidne, porządne, rockowe wykonanie różnych utworów. A z tych różnych utworów jeszcze dla państwa mam Change is Coming, Zmiana nadchodzi, a na pewno dobra zresztą, i High Class Woman. I feel a change is coming and I know it's coming my way. I got my heart wide open, gotta listen every word that I say. Of struggle will be one day. Inglourious, tak nazywa się ta grupa. Pojawiają się na rynku ostatnio, i nie tylko ostatnio, płyty, które albo zaginęły, albo doczekały się remasteringu, albo innego miksowania, albo jakieś znalazły się inne tak zwane take'i, czyli inne podejścia do utworu. No i z jednej strony sceptycy mówią, oho, jeszcze jedna próba wyciągnięcia pieniędzy z kieszeni fanów. A inni mówią, ciekawostka, warto posłuchać, a ta wersja lepsza, a ten miks ciekawszy. No więc jak to zwykle babka wróży na dwoje. Jednak wśród takich zagubionych i odnalezionych płyt często trafiają się słabe pozycje. Rzeczywiście z premedytacją przygotowywane, żeby jeszcze wycisnąć trochę pieniędzy z nie bardzo zorientowanego odbiorcy. Ale na drugiej szali położyłbym takie odnalezione, zapomniane płyty, które o dziwo okazują się rzeczywiście zagubionymi klejnotami. I może to dyskusyjne, ale ten album to naprawdę bardzo ciekawe odkrycie sprzed wielu lat. To jest, proszę Państwa, odnaleziona płyta, pełny album niejakiego Diona. Dion DiMucci, niegdyś idol nastolatków, taki duopowy, popowy w latach 60. wczesnych, ale wciąż na scenie do dzisiaj. Trochę się przerzuciła mu ta przekładnia na torach muzycznych i wjechał trochę w bluesa. A ten album, okazało się, powstał w 1968 1965 roku. Zatytułowany jest Kicking Child, tak samo jak ta piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą. No i jak twierdzą wydawcy, dopiero teraz ujrzała światło dzienne, a jest to bardzo dobra płyta, stylistycznie ani taka jak w pierwszej fazie działalności Diona, ani jak w tej późnej fazie. Mianowicie jest to taki folkowo-rockowy styl zbliżony do Dylana. Mało tego, na tej płycie są dwie kompozycje Boba Dylana, ale jakościowo, nawet jeśli uświadomimy sobie, jak ogromna odległość czasowa dzieli nas od powstawania tej muzyki, to moim zdaniem ona się broni i dzisiaj, no oczywiście Dylan to geniusz, noblista, nie wiadomo co, ale Dion potrafi w tym mniej więcej nurcie zachować się naprawdę dobrze, utrzymać się na powierzchni i zaciekawić. Przynajmniej takie jest moje zdanie. I can't help but wonder where I'm bound. To jest kompozycja innego ówczesnego barda, Toma Paxtona. Teraz będzie w wykonaniu Diona. A potem jeszcze jego własna kompozycja Tomorrow Won't Bring the Rain. Dion DiMucci, 1965. It's a long and dusty road. It's a hot and a heavy load. Folks I meet, they aren't always kind. Some are bad, some are good, some just do. We'll be right back. i na pożegnanie z Dionem z tej płyty jeszcze dowód na to, że również wykonywał oryginalne kompozycje Boba Dylana. Oto piosenka Baby, I'm in the mood for you. A teraz już uprzejmie dzień dobry, mówię Janowi Chojnackiemu, który jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, równie uprzejmie, odwzajemniam uprzejmość tobie i wszystkim słuchaczom. I mam, jak to mówią, nawiązujące panda. A, proszę bardzo. Do tego, o czym ty mówiłeś, że takie się ukazują różne płyty, które albo były gdzieś schowane, albo niepublikowane, albo po prostu ciekawostkowe. Nagrania z przeszłości wydobywają na światło i słuchalność dzienną. No i właśnie ukazał się taki trzypłytowy album zatytułowany The Complete British Radio Broadcasts z lat 63-65 i to są no, niepublikowane w takim bardziej oficjalnym obiegu nagrania The Rolling Stones, co myślę mogłoby posłużyć jako taki hołd złożony Chuckowi Berremu, bo na w sumie prawie 80 nagrań z tych trzech albumów, no 80% to są numery Chucka Berrego. No tak po prostu było. W latach 63-65 Stonesi w dużej mierze opierali swój repertuar i w ogóle swoją wielkość poniekąd na tym, co wymyślił Chuck Berry. No to teraz The Rolling Stones, 1963 rok, Saturday Club, Roll Over Beethoven. I want my jockey to bring. a shot of rhythm and blues. I caught the rolling of the writer sitting down at a rhythm review. About all the Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it like it, go get your lover, then feel it rock it. Roll it over, then move on up just a stride for further, then feel it rock with one another. Roll over, Beethoven, sing these rhythm and blues. Patrzę jeszcze raz na repertuar pierwszej z tych trzech płyt, na 28 nagrań, ani jednego nie ma, które wyszłoby spod tak zwanego pióra duetu Jagger-Richards. Come on, Memphis, Tennessee, you better move on, I wanna be your man, Walking the Dog, Bye Bye Johnny, Beautiful Delilah, Route 66, no i tak można by wyliczać i wyliczać. Także Chuck... Ukłon bardzo głęboki. A teraz będzie piosenka z dedykacją. Po raz trzeci w Polsce zamelduje się Doyle Bramhall II ze swoją nową płytą, w tym sensie, że będzie to koncertowe wykonanie albumu Rich Man, i będzie grał w przyszły piątek w Suwałkach. Ale ponieważ przysłał do tej swojej oferty muzycznej bardzo takie serdeczne i przyjemne powitanie i zachętę do uczestnictwa w jego koncercie, no to sobie pomyślałem, niech sam zapowie i niech zagra. Doyle Bramhall II i jego Mama Can't Help. Hey, it's Doyle Bramhall II and I'm really excited to play the Suwałki Festival July 7th, which will also be the 10th anniversary. I look forward to playing in Poland, which is one of my favorite places in the world. I'll see you there. Here we go. Of me, using up everything, blame see. I wanna get with it, I'm getting right with me. Come on, lady, get right with yourself. Don't matter how hard you hit now, I'm so much stronger. To był Doyle Bramhall II w przyszłym tygodniu na żywo w Suwałkach i w ogóle obfituje teraz ta oferta muzyczna, gitarowa polska w wydarzenia bardzo atrakcyjne, wydaje się, dla tych, którzy lubią ten rodzaj gitarowego grania, bo na przykład no, Joe Louis Walker w Suwałkach, także Fantastic Negrito, a już niedługo, bo przecież za 2 miesiące na Rawie Blues zagra Sonny Landreth, jeden z najbardziej cenionych gitarzystów grających metodą slide. I właśnie się ukazała jego koncertowa płyta, podwójny album zatytułowany Recorded Live in Lafayette, no bo on z tego rejonu Stanów Zjednoczonych i tam sporo jest pięknego gitarowego grania, także umieszczonego troszkę w klimatach Zydeco z Luizjany, tak jak i to nagranie, które otwiera ten album. Sonny Landreth, Blues Attack. speaking behind your back. Oh, you know you got trouble when you go downtown. All the guys with the phone, everybody around. Move on, about to get a blue time. And they eat me on the side, speaking behind your back. Prezentowałeś już, Wojtku, w swoich audycjach nadzieje amerykańskiego soulu o niebieskich oczach panią Zizi Ward? Wydaje mi się, że nie jestem pewien. W związku z tym mnie się może wydawać, że to będzie debiut Zizi Ward w twoich audycjach. Wydaje mi się, że możesz mieć rację w tej sytuacji. W tej sytuacji dodam jeszcze, że zaśpiewa ona piosenkę Cannonball, a towarzyszyć jej będzie Fantastic Negrito. Wydaje mi się, że to ostatnia piosenka w dzisiejszej audycji. Czy wydaje mi się, że pożegnasz również słuchaczy własnymi słowami? Tak, oczywiście. Serdecznie żegnam państwa. I hear the rain on the rooftop, crown and cold on a table by my bed. I'm lying here like it's my grave, a bag of bones with a fire in my head. Oh, yes, I am. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda? Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Downstairs and walking out your door. Head downstairs and walking out your door. Goodbye, babe, I want to head down and out your door. And out your door. Goodbye, babe, I want to head downstairs and out your door. Out your door. Like what's mine, baby, I don't share. Like what's mine, baby, I don't share. Who's that man is saying coming in and out your door? And out your door. Your door. Long time gone before he finds you there.